Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 19 marca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma, serwis Jolanta Pawlak i Krzysztof Zyblewski. Prokuratorzy z Gdańska ponownie przed Sejmową Komisją Śledczą do sprawy Amber Gold. Chodzi o nowe informacje, które przekazali świadkowie, które miały wskazywać na to, że prokuratura nie śpieszyła się z postawieniem zarzutów panu Marcinowi P. Niespodzianki nie ma. Władimir Putin wygrał wybory prezydenckie w Rosji. Miłośnicy zwierząt liczą na otwarte klatki. Będą komisje sejmowe, poprawki, także będzie można tam oczywiście szukać jakichś kompromisów. Sejmowa Komisja Ustawodawcza zbada projekt o zakazie hodowli zwierząt futerkowych pod kątem prawnym. Za dwie godziny przed Sejmową Komisją Śledczą do sprawy Amber Gold ponownie zeznania złożą dwaj byli prokuratorzy z Gdańska, Dariusz Różycki i Ireneusz Tomaszewski. Obaj nadzorowali gdańskie prokuratury, w których prowadzona była sprawa piramidy finansowej. Ich zeznania, jak mówi wiceprzewodniczący komisji poseł PiS Jarosław Krajewski, są konieczne, bo komisja ma już znacznie szerszy materiał niż na początku. W związku z tym konieczne jest wezwanie ponownie kilku prokuratorów, którym możemy przedstawić zeznania świadków, którzy pod przysięgą przedstawili zupełnie nowe informacje, które miały wskazywać na to, że prokuratura nie śpieszyła się z postawieniem zarzutów panu Marcinowi P. lub choćby zabezpieczeniem dokumentacji w firmie Amber Gold. Były prokurator okręgowy w Gdańsku, Dariusz Różycki, pierwszy raz przed komisją zeznawał w listopadzie 2016 roku. Organa prokuratury, przynajmniej w okręgu gdańskim, są niewydolne, były niewydolne, z uwagi na olbrzymią ilość spraw. Komisja przesłuchała wtedy też Ireneusza Tomaszewskiego. Były prokurator apelacyjny w Gdańsku powiedział wówczas, że czuje się odpowiedzialny za błędy swoich podwładnych. Byłem ich przełożony. Być może powinienem trafić wcześniej na tę sprawę. Na pewno nie czuję się odpowiedzialny w jakimś sensie moralnym za tę sprawę, że ponoszę osobistą odpowiedzialność, ale w sensie bycia przełożonym tak. Sprawą Amber Gold prokuratura zajęła się pod koniec 2009 roku, gdy Komisja Nadzoru Finansowego złożyła zawiadomienie do prokuratury rejonowej Gdańsk-Wrzeszcz dotyczące prowadzenia przez spółkę działalności bankowej bez zezwolenia. Umieściła też firmę na liście ostrzeżeń. Prokurator referent Barbara Kijanko, która prowadziła sprawę Amber Gold, dwukrotnie umorzyła postępowanie, jednak sąd uwzględnił zażalenie złożone przez KNF. Po ponad dwóch latach dochodzenie przejęła prokuratura okręgowa w Gdańsku. Przekazano je do prowadzenia Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego dopiero na początku lipca 2012 roku. Władimir Putin po raz czwarty pokieruje Rosją. Uzyskał 76,67% głosów, informuje Centralna Komisja Wyborcza. Po przeliczeniu blisko 100% głosów. Frekwencja wyniosła 67,4%. A władzy zależało, by ludzie poszli na wybory i już teraz widać, że ta presja przyniosła efekt, mówi dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich dr Adam Eberhardt. Chodziło o to, aby ludzie poszli na głosowanie, aby Putin uzyskał te swoje 70-70, czyli około 70% poparcia głosów. Przy 70% frekwencji, no bo to daje 50% elektoratu, to jest silna legitymizacja. No i oczywiście to też jest test skuteczności elity. A dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, dr Sławomir Dębski, ocenia, że wybory pokazały słabość opozycji w Rosji, ale z drugiej strony, jak zaznaczył, prawdziwa opozycja nie mogła na równych zasadach rywalizować z Putinem. Mamy system, który uniemożliwia zmianę władzy w sposób demokratyczny. W kampanii, w tak zwanych wyborach, które są organizowane, uczestniczą wyłącznie kandydaci, którzy przez władzę są zaakceptowani. Dlaczego? Ponieważ władza chce kontrolować przekaz na swój własny temat. Według niepełnych jeszcze danych na drugim miejscu z blisko 15% poparciem znalazł się kandydat Komunistycznej Partii Federacji Rosyjskiej Paweł Grudinin, a na trzecim Władimir Żyrinowski z Liberalno-Demokratycznej Partii Rosji, którego poparło niespełna 6,6% Rosjan. W serwisie Trójki kolejne informacje, jest szansa na otwarte klatki. Posłowie pochylał się nad zmianami w ustawie o ochronie zwierząt. Projekt, który zakazuje hodowli zwierząt futerkowych, przygotowała grupa posłów PiSu. Poseł wnioskodawca projektu Krzysztof Czabański z PiS uważa, że to szeroka propozycja kompleksowej poprawy losu zwierząt. W tej ustawie, myślę, należy jednak procedować całościowo, niezależnie od tego, jaki efekt osiągniemy w poszczególnych sprawach, bo od tego będą komisje sejmowe, poprawki, także będzie można tam oczywiście szukać jakichś kompromisów. W środę Sejmowa Komisja Ustawodawcza ma zbadać, czy projekt jest zgodny z konstytucją i prawem unijnym. Według jego założeń zakazana ma być hodowla zwierząt futerkowych i komercyjny ubój rytualny. Kolejne propozycje to reforma funkcjonowania schronisk dla zwierząt oraz zakaz trzymania psów na łańcuchach. Komisja Ustawodawcza zajmie się także projektem nowelizacji tej samej ustawy autorstwa grupy posłów PO. A za niecałe pół godziny zapraszamy na skrót informacji w Trójce. Jan Kałucki o sporcie. Dominator, wielki, najlepszy. Powoli już zaczyna brakować słów, aby wyrazić to, co zrobił Kamil Stoch. Nasz skoczek narciarski po raz drugi w karierze zapewnił sobie triumf w Pucharze Świata. Polak wczoraj Wikersund był dopiero szósty, ale to wystarczyło, aby uzyskać bezpieczną przewagę w klasyfikacji generalnej nad Niemcem Richardem Freitagiem. Mistrz olimpijski z Sapporo z 1972 roku Wojciech Fortuna podkreśla, że dla Stocha był to niesamowity sezon. Od turnieju czterech skoczni, gdzie wygrywał wszystkie konkursy, później olimpiada, dotrwał teraz w tym turnieju norweskim, została Planica i myślę, że to będzie też piękny finisz. A ten finisz w Planicy już w czwartek, wtedy odbędą się kwalifikacje. Teraz piłka nożna i lotto ekstraklasa, bo do końca rundy zasadniczej zostały już tylko dwie kolejki. Wczoraj Krakowia wygrała z Sandecją Nowy Sącz 2-1, Śląsk Wrocław zremisował z Wisłą Płock 1-1, a Legia Warszawa przegrała z Wisłą Kraków 0-2. Napastnik Mistrzów Polski Jarosław Niezgoda. Rywal był lepszy, no po prostu byliśmy słabsi i trzeba to przyjąć, trzeba się z tym pogodzić i no byliśmy często spóźnieni i no często przeciwnik no z łatwością sobie radził w niektórych sytuacjach, a to jest czasem niedopuszczalne. Teraz przed ligowcami kilka dni przerwy, bo do akcji wkraczają nasi reprezentanci. Dziś podopieczni Adama Nawałki zjeżdżają się do Wrocławia, gdzie w piątek zagrają towarzysko z Nigerią. I na koniec tenis, bo za nami prestiżowy turniej w Indian Wells. Wśród pań najlepsza okazała się Japonka Naomi Osaka, a u panów Juan Martin Del Potro. O szczegółach prosto ze Stanów Zjednoczonych Jan Pachlowski. Japonka w dwóch setach 6-3-6-2 pokonała Rosjankę Darię Kasatkinę. Sam mecz trwał 70 minut. Po raz pierwszy od blisko dwóch dekad w Indian Wells zagrały zawodniczki, które dopiero ukończyły 20 lat. Zdecydowanie ciekawszy był finał mężczyzn. Po trzysetowej batalii zwyciężył Argentyńczyk Del Potro. Jestem szczęśliwy, że wygrałem tak prestiżowy turniej. W przeszłości przegrałem już kilka finałów zawodów rangi ATP 1000. To był jednak mój dzień. Grałem znakomity tenis i w ciągu 3 godzin pokonałem Rogera. To dla mnie wiele znaczy. A lot to me. Powiedział po finale Del Potro z Miami Jan Pachlowski. Najlepsi tenisiści na świecie przenieśli się teraz na Florydę, gdzie rywalizować będą w turnieju w Miami. Agnieszka Radwańska w pierwszej rundzie ma wolny los. Dawno nikt nie dostał dzikiej karty. Nie ma, nie masz dzikiej karty ze sobą. No dobrze, musimy jakoś zorganizować. Ze wschodu napływa arktyczna masa powietrza. Dziś w większości regionów pogodnie. Jedynie na południu kraju zachmurzy się i popada śnieg. Zdaje się, że pan synoptyk głodny jest, bo napisał jedzenie na południu kraju zachmurzy się i popada śnieg. Jedynie na południu kraju zachmurzy się i popada śnieg. Minus 7 stopni w Zakopanem, minus 6 w Przemyślu i Krośnie, minus 5 w Rzeszowie i Nowym Sączu, minus 4 w Tarnowie i Zamościu, minus 3 w Krakowie i Lublinie. W Lublinie minus 2 w Katowicach i Szklarskiej Porębie, minus 1 w Łodzi i Częstochowie, 0 nigdzie, plus 1 w Warszawie i Płocku, 2 w Poznaniu i Augustowie, 3 w Trójmieście i Toruniu, do 4 w Szczecinie i Świnoujściu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, klienci marzą o zakupach technologicznych, a tu wydatki świąteczne za pasem. Co robić? Mam dla nich dobrą ratę. Dobrą ratę? Reneuszu, nawet 50 rat. Tylko do 21 marca 50 rat w Saturnie. A do wybranych telewizorów Samsung dodajemy kartę podarunkową Saturn o wartości nawet do 1500 zł. Szczegóły w regulaminie. RRSO na dzień 24 stycznia 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Saturn. Technologia tak ma. Gdy moje córki są chore i kaszlą, dla każdej mam dobre rozwiązanie. Pulneo w syropie lub w kroplach. Pulneo działa przeciwzapalnie, leczy kaszel i pozwala szybko pokonać chorobę. Fenspiryt. Syrop 2 mg na mililitr. Krople 25 mg na mililitr. Leczenie objawowe w przebiegu chorób zapalnych, oskrzeli i płuc. Leczenie nie może opóźnić rozpoczęcia leczenia antybiotykami. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie stosować u dzieci poniżej 2 lat. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Teraz w Mediamarkt za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie BP. Na przykład kupując 55-calowy telewizor marki Philips z Android TV za 3199 zł otrzymasz 300 zł na kartach BP. A kupując smartfon Huawei P10 Lite z wyświetlaczem 5,2 cala za 899 zł otrzymasz 50 zł na karcie BP. Więcej o akcji w sklepach i na mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. Trójka.

Łazienkowską kawałek jeszcze dalej i skręcimy na Most Poniatowskiego w prawo, no to dojdziemy do granicy wschodniej, no że wschód jest na wschodzie. To jest plebiscyt. Pamiętajmy, że dzisiejsza Rosja jest Rosją postkomunistyczną. Ideologia Putina to jest ideologia neosowiecka, doktryna, że największą tragedią XX wieku, geopolityczną XX wieku był rozpad Związku Sowieckiego, więc na ile się da, no to on chce ten rozpad Związku Sowieckiego naprawiać, korygować. To jest oczywiście cała ta dialektyka, że rewolucja była tragedią, natomiast Związek Sowiecki był w porządku. I tak jak komunizm potrzebował demokratycznej legitymacji, bo właściwie mechanizmy demokratyczne w komunizmie spełniały podwójną funkcję, czy może nawet potrójną. Po pierwsze legitymizacji władzy. Po drugie wmawiania społeczeństwu, że nie ma opozycji. No bo ludzie widzieli te 99% popierających. No tutaj 76% było, tak, no, paru kontrkandydatów, ale wszyscy tego... najważniejsi zostali na wszelki wypadek wcześniej wsadzeni do więzienia. Przede wszystkim mówię, było paru kontrkandydatów, ale ten, który miał realne szanse konkurować, ja nie wiem, czy Nawalny miał szansę wygrać, ale na pewno to, co jest istotne, miał szansę pokazać dużą skalę sprzeciwu społecznego i to pochodzącego nie od tych otwartych komunistów, otwarci wychwalających Związek Sowiecki, nie od Żyrenowskiego, tylko pochodzących od autentycznej antypudniowskiej opozycji, więc jego unieszkodliwiono, więc wybory z tego punktu widzenia nie były wolne, bo bo niezarejestrowanie prawidłowo zgłoszonych kandydatów jest pogwałceniem wolności wyborów, no to jest fakt, to jest fakt elementarny. Więc ta legitymacja demokratyczna jest potrzebna. Po drugie, trzeba wmawiać społeczeństwu, że nie ma opozycji, osaczać ludzi. Tu się zmieniło, dlatego że no, w komunizmie wmawiano ludziom, że w ogóle nie ma opozycji. A ta metoda, no to chyba Staniszkis miała rację, że ta metoda, w pewnym momencie sami komuniści sobie uświadomili w czasach erozji systemu, że nie ma sensu wmawiać, że reprezentują wszystkich, że lepiej po prostu mówić, że reprezentują większość, a mniejszość izolować. No i Putin to osiągnął, więc no, przeszedł ten próg i myślę, że dziś teraz jego polityka będzie realizowana z jeszcze większą determinacją. A propos jeszcze większej determinacji, tuż po tym, jak zostały ogłoszone te wyniki, nie wyniki, no ale w każdym razie oficjalne wyniki, Putin ogłosił, że Rosja nie miała nic wspólnego z zamachem na Skripala, czyli na tego oficera, który został otruty w Wielkiej Brytanii, i że to jest, że to są zarzuty całkowicie bezpodstawne, chociaż wyraźnie widać, że akurat tutaj trudno powątpiewać, że za tym atakiem stała Rosja. Nie wiem, znowu tak jak znowu tu widzimy różnicę między komunizmem a postkomunizmem. W komunizmie było dwumyślenie takie, że ludzie wiedzieli, jaka jest prawda, a mówili co innego. W społeczeństwach pokomunistycznych to dwumyślenie, ta transformacja dwumyślenia polega na tym, że ludzie uważają, że kłamią, ale to dobrze, że kłamią. No to bardzo dobrze. Putin świetnie, pewnie taki przeciętny zwolennik Putina mówi, ale on naprawdę świetnie kłamie i temu Zachodowi wmawia i oni nic nie są w stanie. No i jeszcze pokazuje im, prawda, że ma siłę i potrafi przeprowadzić sprawną operację. I ten, i ta społeczna aprobata dla kłamstwa to jest coś, co bardzo głęboko weszło w mentalność społeczeństw, które komunizm przeżyły. To, że politykę traktuje się wyłącznie jako grę, gdzie właśnie politycy powinni umieć kłamać, umieć mówić nieprawdę. A na ile pańskim zdaniem, na ile pańskim zdaniem po tym zwycięstwie, no i po tych różnych innych sygnałach można mówić o większym bądź mniejszym zagrożeniu też dla Polski ze strony Rosji? Znaczy to zagrożenie dla Europy Wschodniej jest przede wszystkim organiczne, a dla nas pośrednie. Zawsze naszym kolegom z Zachodu mówię o jednym, że nie ma problemu Rosji, jest problem pokoju, dlatego że jeżeli Rosja wywoła jakąś prowokację, taką powiedzmy w cudzysłowie prowokację testową, dokładnie taką samą jak na wschodniej Ukrainie, tam w Ługańsku, ale na przykład w Ładgalii, na wschodniej Łotwie, czy na wschodzie Estonii, jeżeli zajmie dwa, trzy powiaty, to tak naprawdę będzie test na istnienie przymierza zachodniego, bo albo wtedy Zachód albo musiałby podjąć wojnę, albo stwierdzić faktycznie, że nie jest w stanie bronić swoich słabszych sojuszników. I to oznacza wtedy faktyczne, no jeżeli nie rozpad, to jakąś erozję. A pańskim zdaniem, panie przewodniczący, jakby się zachował w takiej sytuacji, oczywiście mówimy o scenariuszu prawdopodobnym, czy hipotetycznym, Zachód? Znaczy, myślę, że na dzisiaj istnieje poważne ryzyko, że jeżeli się dobrze nie przygotujemy do obrony tych najbardziej wrażliwych krajów, to znaczy Estonii, Łotwy, do obrony takiej, do przygotowania mechanizmu odstraszającego, że Rosjanie będą pewni, że po pierwsze spotkają się z natychmiastowym oporem, a po drugie, że gdzie indziej w innych częściach świata nastąpi pogorszenie ich sytuacji strategicznej, no to mogłaby się powtórzyć sytuacja 1939 roku, to znaczy reakcja spóźniona, która owszem, no może w jakiś sposób skonsolidowała Zachód, ale no te kraje, które byłyby dotknięte agresją, mogłyby wyjść poobijane, dlatego no trzeba być, przede wszystkim trzeba działać tak, żeby do tego nie doszło. No i oby do tego nie doszło. W Polsce 14 marca Episkopat Polski ogłosił poparcie dla projektu Zatrzymać aborcję, projektu, który znajduje się obecnie w Sejmie i dotyczy zakazu aborcji ze względów eugenicznych. Dzisiaj i w tym tygodniu mają się nim zajmować komisje sejmowe, najpierw Komisja Sprawiedliwości, potem Komisja do Spraw Społecznych i Zdrowia, a wczoraj odbyły się przed kilkoma kuriami, w kilku diecezjach, tak to powiedzmy, przed siedzibami biskupów, protesty feministek. Znaczy, najpierw projekt Zatrzymać aborcję. Trzeba przeprowadzić go jak najszybciej, dlatego że te 900 tysięcy podpisów to jest ogromna fala entuzjazmu społecznego, której nie można rozkładać. Poza tym no, tej sprawy nie można relatywizować, więc władza powinna działać no, tak jak umie, to znaczy bardzo szybko, bardzo energicznie, z jednoznacznym przekazem, bez relatywizowania, z no, pokazywaniem oczywistości racji, których się broni, a nie z zaprzeczaniem samym sobie. Nie można przeciwstawiać kwestii tego najbardziej podstawowego prawa, jakim jest prawo człowieka do tego, żeby się urodzić. Nie można przeciwstawiać jako kwestii światopoglądowej. Polska dlatego zachowała to ustawodawstwo, które jest no, ułomne, ale jest lepsze niż w wielu innych krajach europejskich. Dlatego od początku lat 90. je zachowaliśmy. Nie dlatego, że było bronione przez jakichś kompromisowców czy światopoglądowców, tylko dlatego, że w 97 roku Trybunał Konstytucyjny pod prezesurą profesora Andrzeja Zolla powiedział, że ochrona życia jest koniecznym warunkiem funkcjonowania demokratycznego państwa prawa. I dlatego, że tak to stawialiśmy jako kwestię praw podstawowych, to dlatego zbudowaliśmy takie szerokie poparcie, dlatego to było mocne, dlatego tak nie było tak niewielu ludzi, którzy się temu, którzy to negowali wprost i ten konsensus moralny jeszcze trwa, on się ostatnio w sposób bardzo ciekawy zamanifestował w czasie głosowania w Sejmie nad odrzuceniem tego aborcjonistycznego projektu skrajnej lewicy. To było bardzo ciekawe, dlatego że z jednej strony były wszystkie sztaby partyjne, Grzegorz Schetyna, Jarosław Kaczyński, Ryszard Petru po jednej stronie, a po drugiej taki bunt sumień, nie koalicja sumień zwykłych posłów, którzy jednak okazali się większością i okazali się silniejsi. Natomiast no te ale jeszcze demonstracje... Tutaj rzecz, przeciwnicy zmian powołują się na badania społeczne, z których nie wynika poparcie dla tej zmiany. No tak, no, zniesienie kary śmierci też nie ma poparcia. Kwestia szacunku dla życia jest w ogóle jedną z kwestii najtrudniejszych i to jest taki paradoks, że chyba każdy człowiek, który miał ochotę przeczytać i dobrą wolę, żeby się chwilę zastanowić nad Ewangelium Vitae, na pewno pamięta taki fragment. Ja mówię o zastanowieniu się, bo nie chodzi o to, żeby... Oczywiście no, są ludzie, którzy mają rezerwę do magisterium, ale chyba cenią Jana Pawła II, króla Wojtyła, jako myśliciela. No, papież mówi, że to jest bardzo dziwne, że my tak absolutyzując życie nawet przestępcy, którego chcemy chronić, jednocześnie jesteśmy tak bezwzględni wobec niewinnego życia, podczas gdy to pierwsze ma prawo do litości, do współczucia. Pytanie, jakie z tego wyciągnąć wnioski, czy abolicyjne, czy inne. To drugie ma absolutne prawo do życia, bo człowiek niewinny ma po prostu prawo się urodzić, więc gdybyśmy się mieli kierować sondażami, to wszędzie w Europie musielibyśmy karę główną przywrócić. No przynajmniej w większości krajów. Być może w ciągu ostatniej dekady trochę się sondaże zmieniły, ale gdyby one rządziły, to w 2000 roku kara śmierci byłaby we wszystkich krajach Europy. Dobrze, a tak patrząc na to w kategoriach politycznych, pan sądzi, panie marszałku, że faktycznie ta zmiana, mówi o projekcie Zatrzymać aborcję, wejdzie w życie, bo dotychczas jak się obserwuje przebieg prac nad zmianami dotyczącymi kwestii aborcyjnych, to one się kończyły, było bardzo dużo debaty, ale ona się kończyła. Myślę, że teraz szansa jest duża, dlatego że władza ma ograniczoną szansę, żeby uciec z wybory. W jakim sensie, żeby uciec z wyborów? No, powiedzieć na przykład, że jest kampania wyborcza, że to załatwimy po wyborach, do tego wrócimy i tak dalej. W tej chwili jest jeszcze sporo czasu i tu jest duża szansa, że przy właściwej presji społecznej ta sprawa będzie przeprowadzona, aczkolwiek samo jej opóźnianie zmniejsza poparcie społeczne, dlatego że pamiętajmy, każdy ale kto tego, zna... Ale tego poparcia społecznego, prawdę powiedziawszy, też niespecjalnie widać, bo są oczywiście te podpisy tych 830 tysięcy, zdaje się, czy tam 900 tysięcy, ale wczoraj właśnie to, o czym mówię, jeśli było widać cokolwiek, no to było widać protesty. No tak, tylko te protesty właściwie to jest tak jak ze znanym, uniwersalnym powiedzeniem, że wyjątek potwierdza regułę, one akurat wczoraj pokazały słabość tej fali aborcjonistycznej. To pokazuje, że ta czarna rewolucja półtora roku temu była raczej takim wybuchem złości w stosunku do władzy akurat przy tej okazji, niż rzeczywistym poparciem dla rewindykacji aborcjonistycznych. Dlatego, jak mówię, jak wczoraj te skrajne manifestacje antykatolickie, bo one się odbywały przed kuriami biskupimi, one pokazały słabość tych rewindykacji. Wracając do opinii społecznej, badania pokazują z reguły, że im bardziej świat publiczny, autorytety społeczne, politycy jednoznacznie opowiadają się za życiem, tym bardziej poparcie rośnie. To jest, mówię, to jest zgodne z wszystkimi prawami życia społecznego i tak jest. I dlatego każdy polityk, który tam przybredza o jakiejś światopoglądowości, że to jest kwestia światopoglądowa i tak dalej, powinien być świadom, jak straszną odpowiedzialność na siebie bierze. Nie mówiąc o tym, że mówię, cofnięcie się od doktryny Cola, że prawo do życia jest fundamentem demokratycznego państwa, wymogiem demokratycznego państwa prawa, do tej nowej doktryny, że jest światopoglądowym wymogiem biskupów katolickich, to nie jest dobra zmiana. Ale czy to nie jest trochę tak, że pan zbyt szybko albo zbyt lekceważy te protesty i ich skalę? Czy to nie jest tak, że wręcz przeciwnie. Czeka nas, krótko mówiąc, czy z punktu widzenia teraz pragmatycznego, bo myślę, że tym kierują się przede wszystkim rządzący, nie opłaca im się pójść na tego typu kolejną wojnę światopoglądową, ponieważ to może na przykład źle odbić się czy to w wyborach samorządowych, czy w wyborach do parlamentu, które będą za 2 lata. Z punktu widzenia pragmatycznego wydaje mi się, że pod żadnym względem i pragmatyzm nie należało wszczynać na przykład tej wojny o Trybunał Konstytucyjny, bo dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, że nawet świat władzy czuje się skrępowany, żeby cytować to orzeczenie z 97 roku. A mówię, na przykład profesor Muszyński, który ja bym chętnie kibicował, gdyby kandydował na przewodniczącego Trybunału, szczególnie w normalnych warunkach, mógł spokojnie w tym roku na przykład zostać przewodniczącym Trybunału po normalnej serii zmian w tym ciele. I bardzo niedobrze, że władza uznała, że skoro Platforma wybrała nielegalnie 2 sędziów do Trybunału, no to tworzy standard, można zrobić w drugą stronę podobnie. No, bardzo niedobrze. I co to ma wspólnego z pragmatyzmem? Jeżeli przyjmiemy na przykład, że takim imponderabilium, celem koniecznym była dewastacja Trybunału Konstytucyjnego, no to pragmatyka musi ustąpić. No tak musi być, tak stwierdziliśmy i tak jest. A jeżeli przyjmiemy, że zdrowe społeczeństwo musi być społeczeństwem, które chroni życie, no bo jaki inny wyraźny znak takiego nadrzędnego porządku moralnego, któremu podlegamy, może to społeczeństwo porządkować, może je budować. Musimy kończyć, musimy tutaj postawić kropkę. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Gościem był Marek Jurek, były marszałek, poseł do Parlamentu Europejskiego. Autopromocja. Dbać o siebie to takie naturalne i jednocześnie trochę egocentryczne, prawda? Może warto jednak na poważnie zająć się sobą i zmienić swoje życie na zdrowsze, na lepsze, na ciekawsze. Zapraszam dziś o 11.15. Instrukcja obsługi człowieka. Grażyna Dobroń. Sponsorem audycji jest PZU. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Szanowni Państwo, co zrobić, aby pieniądze zarabiały na siebie? Wystarczy otworzyć konto lokacyjne w Alior Banku, oprocentowane aż 2,5% w skali roku przez 4 miesiące. Nie trzeba posiadać rachunku osobistego. Oferta obejmuje nowe środki nawet do 100 tysięcy złotych. Po 2,5% na koncie lokacyjnym zapraszamy do placówek i na www.aliorbank.pl. Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. Szczegóły w regulaminie promocji i tabeli oprocentowania. Osoby starsze powinny szczególnie dbać o dostarczanie do organizmu odpowiednich witamin i minerałów. Niestety preparaty witaminowe dla seniorów są z reguły drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety ActiVitaminer Senior. Zawiera aktywne witaminy i minerały niezbędne w tym wieku, a kosztuje niewiele. Opakowanie 60 tabletek wystarcza na 2 miesiące. A miesięczne stosowanie ActiVitaminer Senior to wydatek rzędu zaledwie 8 zł. To najlepsza inwestycja w zdrowie. ActiVitaminer Senior. Aktywne witaminy, na które cię stać. Aflofa. Marian, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Philips 43 cale za jedyne 1190. LG 60 cali Smart TV 4K Ultra HD taniej o 1000 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:30 minęła. Krzysztof Zyblewski. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości rozpatrzy projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Ustawa, która weszła w życie miesiąc temu, nie precyzuje terminu pierwszego posiedzenia KRS-u. Zakłada jedynie, że po zwolnieniu stanowiska przewodniczącego Rady powinien je zwołać pierwszy prezes Sądu Najwyższego, obecnie Małgorzata Gersdorf. Była przewodnicząca KRS-u, do tej pory terminu nie ogłosiła. PiS proponuje w nowelizacji, by pierwsze posiedzenie KRS-u zwoływał prezes Trybunału Konstytucyjnego. Władimir Putin po raz czwarty prezydentem Rosji. Według niepełnych jeszcze wyników wyborów otrzymał ponad 76,5% głosów. Mimo że wyniki nie są jeszcze oficjalne, depesze już płyną na Kreml. Jako jeden z pierwszych zagranicznych przywódców gratulacje złożył prezydent Białorusi. Aleksandr Łukaszenka napisał, że wynik wyborów świadczy o wysokim poziomie zaufania i poparcia obywateli dla polityki Kremla. Zaprosił też Putina do odwiedzenia Białorusi i złożył mu życzenia krzepkiego zdrowia i niewyczerpanej energii. Zwycięstwa Putinowi pogratulował prezydent Chin Xi Jinping. Jak ocenił, relacje chińsko-rosyjskie osiągnęły apogeum i są wzorem dla stosunków międzynarodowych. Depeszę gratulacyjną przesłał już także w imieniu narodu prezydent Wenezueli. Nicolas Maduro złożył Putinowi najlepsze życzenia na ten nowy czas, w którym, jak napisał, będzie działał z odwagą, energią i mądrością, które go charakteryzują. Gratulacje przekazał także prezydent Serbii Aleksandar Vučić. W rosyjskich wyborach zagłosował aktor Gérard Depardieu. Głos oddał w rosyjskiej ambasadzie w Paryżu, jak powiedział, z patriotyzmem i miłością do Rosji. Depardieu opuścił Francję, by nie płacić 75% podatku dla osób bardzo zamożnych. Prezydent Putin, który nazywa go swoim przyjacielem, na początku stycznia 2013 roku dekretem nadał mu rosyjskie obywatelstwo. Pełny serwis Trójki o 9:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyżga. Komisja Nadzoru Finansowego krytycznie o rządowym projekcie pracowniczych planów kapitałowych, informuje dziennik Gazeta Prawna. Jak czytamy w gazecie, KNF popiera ideę powołania PPK, ale zgłasza liczne zastrzeżenia. Nadzorca wskazuje m.in. na za słabą, jego zdaniem, ochronę oszczędzających i niedostatecznie uregulowaną politykę inwestycyjną. Pracownicze plany kapitałowe mają być dodatkową formą oszczędzania na emeryturę, finansowaną częściowo z pensji pracownika, a częściowo przez pracodawcę. Za nami druga niedziela z zakazem handlu. Inspektorzy pracy sprawdzali, czy nowe przepisy są przestrzegane. Tydzień wcześniej do nowych regulacji zastosowała się zdecydowana większość skontrolowanych placówek, podkreśla główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek. Jestem zadowolony z tego, że tak przedsiębiorcy przestrzegają przepisów prawa i cieszy mnie to. W pierwszą niedzielę wolną od handlu inspektorzy sprawdzili ponad 7 tysięcy placówek handlowych. W sumie nałożono kilka mandatów karnych. Sytuacja na rynku pracy jest dobra, a nastroje przedsiębiorców optymistyczne. Od kwietnia do czerwca tego roku 18% firm chce zwiększać zatrudnienie. Zwalniać zamierza tylko 3% przedsiębiorców. Wynika z badania Barometr Perspektyw Zatrudnienia. Wyjaśnia Monika Styczyńska, ekspert rynku pracy firmy Manpower Group, która przygotowała badania. Jeżeli chodzi o te sektory, w których prawdopodobieństwo znalezienia pracy będzie największe, prym wiedzie przede wszystkim branża produkcyjna, bo tutaj prognoza netto zatrudnienia wynosi 26%, to znaczy, że naprawdę na pracowników produkcji będzie bardzo duże zapotrzebowanie. Większe zapotrzebowanie na pracę jest dowodem na optymizm przedsiębiorców, potwierdza Roman Przesnyski, główny analityk Gerda Broker.

że człowiek jest wszystkim tym, co w marzeniach swoich skrywa. Szczególnie wtedy, gdy to czego pragnie, z trudem wielkim zdobywa. Myśl sprawia, że człowiek jest wszystkim tym, co w marzeniach swoich skrywa. Szczególnie wtedy, gdy to czego pragnie, z trudem wielkim zdobywa. To był Mietek za 14 minut 9, teraz Krystian Hanke i... Muzyczny rozkład jazdy. Proszę bardzo. Szukałeś zdrobnienia, widziałem to w twoich oczach, szukałeś, a tu się nie udało. Mietek to Mieczysław, a Krystian to... Krystian. Dziękuję. Ach, chciałoby się powiedzieć, ach, Katarzyny Groniec. To 10. płyta w jej dyskografii, a także nasza płyta tygodnia. Teksty w większości napisała sama autorka, 3 dorzuciła Barbara Wrońska, m.in. piosenki właśnie Nie kocham, która promuje to wydawnictwo. Wiążę swoje serce daleko od ciebie, z każdym kilometrem w kończynach martwię. Tej płyty posłuchamy sobie w tym tygodniu, więc dziś tylko we fragmencie tutaj. Kompozycję dodam jeszcze poza dwiema paniami popełnił na ach także Marcin Mazok, znany zespołu Pogodno oraz ze współpracy m.in. z Katarzyną Nosowską. Nie kocham Katarzyny Groniec, to za nami, a gościem dzisiejszego atelier Anny Gacek będzie Błażej Król. Przez kilka lat współlider zespołu ULKR, od kilku kolejnych nagrywający solo, po prostu jako król. W miniony piątek ukazała się jego 4. płyta zatytułowana Przewijanie na podglądzie. To młodziaki na VHS-ie, bawiące się w młodości, wiedzą o co chodzi. Ciszę. To ta płyta jest pretekstem do spotkania w atelier dziś. Zamknęliśmy o 19 w Trójce. W pokoju. Spokojnie, nic nie planowałem. Ja, dokładnie, że zaplanował pan król trasę koncertową 6 kwietnia w Katowicach, 7 w Poznaniu, potem Lublin, Warszawa, Wrocław, Gorzów, Kraków i Gdańsk. Taka będzie trasa króla. Wydłuża się też lista artystów, którzy zaprezentują się w trakcie tegorocznej edycji festiwalu Tauron Nowa Muzyka. Do m.in. Fever Ray, Carlo Craiga, Muramasy czy Senior Coco. No ta dołączy ostatnio także, m.in., bo lista jest długa, Moritz von Oswald. Jeśli w kontekście kogokolwiek wolno używać słowa legenda, będzie to z całą pewnością właśnie Moritz von Oswald. W duetach z Markiem Ernestusem najpierw jako Bass Channel stworzył berlińską wersję minimalnego techno, a potem w Rhythm and Sound nasycił je głęboką i korzenną dubową produkcją rodem z Jamajki. Od wielu lat angażuje się w przedsięwzięcia z szerokiego pogranicza jazzu, elektroniki, muzyki klasycznej, muzyki innych kultur, nagrywając i występując m.in. z kirgijskim zespołem Ordo Sakna, co możemy właśnie usłyszeć. Ale żeby było jeszcze ciekawiej, dekonstruuje i tłumaczy na język techno występy berlińskich filharmoników z muzyką Maurice'a Ravela czy Modesta Mussorgskiego. A na festiwalu Tauron Nowa Muzyka wystąpi również Arka. Pochodzący z Wenezueli producent, jeden z najpopularniejszych w tej chwili, który w związku z tym nie wymaga chyba aż takiego przedstawienia, poza solowymi płytami trzema ma na koncie współpracę z czołówką najpopularniejszych, progresywnie ukierunkowanych muzyków jak Kanye West, Björk czy Frank Ocean. No to ja, słuchając oczywiście Franka i polecając go Państwu, nie Franka, tylko Arkę, polecając również go Państwu, zapełnia się też rozpiska z koncertami na scenie Carbon Dance Friends. Dodam, że to właśnie ta scena jest źródłem największych muzycznych zaskoczeń, a koncerty niemal anonimowych twórców okazują się największymi wydarzeniami na festiwalu. Intrygujących gości z kilku stron świata nie zabraknie w tym roku, na przykład niemieckiej, ale także afrofuturystycznej grupy Gato Preto. Potężną dawkę koncertowej energii dostarczy także Kid Simius, Hiszpan rezydujący w Berlinie, który łączy basową muzykę uliczną z surf-rockiem, salsą i flamenco. To tylko przypomnę, Tauron Nowa Muzyka od 28 czerwca do 1 lipca w Katowicach. Muzyczny rozkład jazdy. Krystian Hanke, bardzo dziękujemy. Dziękuję. Gruby na budę. Też. Gruby na budę. Trzy A buda rogi. Z czego zrobiona? Powolutku. Trzy rogi. Karny. Prawo Pascala. I jeszcze jest nie w szczepionkę. Też. Ten, kogo najbardziej boli, ten strzela wolnego. Taka była zasada. Ale to są zasady, które się bardzo często powtarzały w Państwa odpowiedziach. A my szukaliśmy takich niebanalnych. Sponsorem konkursu jest Lotos. Główny sponsor reprezentacji Polski w piłce nożnej. I dostaliśmy też całkiem sporą dawkę niebanalnych odpowiedzi na pytanie, która zasada piłki podwórkowej jest najważniejsza i dlaczego. Otóż, jeśli chodzi na przykład o panią Marlenę z Chorzowa, to najważniejsza zasada piłki podwórkowej brzmiała: uwaga na sąsiadkę z pierwszego. Pani skutecznie zwalczała piłkę podwórkową, rekwirując każdą piłkę złapaną na zawsze. I dlatego należało uważać na panią z pierwszego. A miała ich potem całą kolekcję. Oczywiście. To pani Marlena z Chorzowa z synem Szymonem wybiera się. Z Chorzowa, więc bardzo blisko, na Stadion Śląski w Chorzowie, na mecz Polska-Korea Południowa 27 marca. Druga odpowiedź nagrodzona to: najważniejsza zasada z mojego podwórka, od tornistra się nie liczy. Dzięki temu nie był potrzebny ani system VAR, ani technologia goal line. To pan Przemysław z Łodzi z Wojtkiem wybierze się na mecz jako obstawa, czyli eskorta dziecięca. No i jeszcze pani Anna z Bytomia z córką piłkarką Niną. Otóż zasada jest taka, była, że gdy mecz oglądała ta dziewczyna, to zainteresowanemu, wiadomo, pozwalano strzelić bramkę. Wszyscy wiemy dlaczego, o co chodzi. Proszę, proszę, to ciekawe, tutaj nowe rzeczy. Pani Anna z Bytomia z córką piłkarką Niną wybiera się na mecz. Gratulujemy, jutro też kolejna porcja eskorty dziecięcej. Zapraszamy serdecznie. Sponsorem konkursu jest Lotos. Główny sponsor reprezentacji Polski w piłce nożnej. Mówimy do usłyszenia. Zofia Kruszewska, Roma Leszczyńska, Piotr Łodaj, Marcin Łukawski. Obiecałem, że jeszcze będziemy na urodzinach u pana Fisza. No bardzo ładnie, ale ja tylko powiem, że Stadion Śląski to jest ten stadion, na którym redaktor Łukawski zaliczył najpiękniejsze pudło świata. Nie było pudło, to obronił. Obronił bramkarz, obronił. No takie pudełko, no. A bym strzelił bramkę życia, mógłbym nie grać więcej w piłkę. Tak było. I tam jak się wychodzi z tego tunelu. Fantastyczny. Fantastyczny mecz. Chciałem się tym, kim jestem, słonecznego dnia. Słońce chowało się za dach, ojciec kładł mnie spać. Moja mama mnie prosiła, bym zawsze szczery był. Życzyła mi szczęścia, bym podróżował i zwiedzał świat, zwiedzał cały świat. Toczył się jak chmury mieszkańcy wielkich miast. Zwiedzał świat, zwiedzał cały świat. Unosił się jak balon porwanej chęć przez wiatr. Byłem nieśmiały i kreśliłem nowy plan, że będę kiedyś z mikrofonem zwiedzał cały świat. A jeśli jest Bóg gdzieś wysoko tam, niech chwyci mnie za fraki i rzuci do twych stóp. Zwiedzam świat, zwiedzam cały świat.